Halló! Na mondjad! Mondom. Nem lett vele semmi, és a Bia mozgat nagyba a kezét ottan. Hát bírja, hát minden bírt mozgatni. Mikor fősegítettem, akkor megkérdeztem, hogy minden rendben van-e, bírom menni, bírom mozogni, Semmi azt mondta más. bír. Mert még, annyira, még a könyvét is elfelejtettem elmutatni nekik, hogy a könyvét lehorzsolt. Még azt is elfelejtette. Akkor most mit húgattok? Éppen csak kapott be egy fájdalomcsillapítót, ennyit. Még a hitnán várjunk a taxit. Várjátok a taxit? Igen, ennyi volt, hol volt bent 10 percet, sőt 15-et. 10. Hála Istennek, akkor senki olyan nem megy. Akkor már nem fullad? Most azt mondja, amikor orvosa van, akkor mindig azt mondja, hogy nem fulladozik. Akkor úgy hazudik, mint a vízfolyás. Azért mondja azt, hogy rá lehet parancsolni, hogy nem akar bemenni Szabadkára. Érted? És itt azt mondja, hát mennyire jó van. Akkor te neked azt mondtad, hogy fullad, nem? Igen, nekem mindig más van, mint amit nem így szokott mondani. Így soha büdös évben nem lesz meg a betegápolás. Azért fájunk össze, nem tudom, mi a felek ment ki, amikor minden elég volt neki. Volt ennivalója, mindene volt. Na, megyek. Nem tudhatom. Remélem, azt nem biztos mondani, hogy te neked ott adja, hogy a fát kellett volna, amikor otthon volt, nem volt képes szólni neked, hogy ott mi kell fa. Hát most én mit csináljak vele? Nem csinálhatok semmit, bazd meg. Tévedek anyád. Ja.